استخارہ، زندگی ہندین اہم معاملن مز، مثلاً نکاح، ملازمت تہ تجارتی امور بیترے، یمن مز کریو استخارہ. استخارک معنی چھ خیر تہ رژر ژھانڈن. یمن اہم تہ جائز کامین مز تہی خیرک پہلو واضح سپدن، تمن مز کریو ضرور استخارک اہتمام. پتہ یور کن دلچ رغبت باسہ، سہ کریو اللہ تعالیٰ سن فیصلہ زانت اختیار. استخارک طریق چھ یہ زی یل تہ کان اہم کام درپیش آسہ، مکروہ تہ حرام وقت علاوہ یل تہ یژھو زٕ رکٲژ نفل پٔرِو تہٕ پتہٕ پٔرِو استخارک دعا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُند چھ ارشاد، خدایہ سۭتۍ استخارہ کرن چھ اولاد آدم سنز سعادت تہٕ خدایہ سٕندِس یژھنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ سپدن تہِ چھےٚ اولاد آدم سنز سعادت تہٕ اولاد آدم سنز بدبختی چھ یہِ زِ سُہ کرِ نہٕ خۄدایہ سۭتۍ استخارہ تہٕ خۄدایہ سٕندِس یژھنس پٮ۪ٹھ آسہِ ناخۄش. مُسند احمد. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ، استخار کرن وول چھُنہٕ زانٛہہ نامُراد گژھان تہٕ مشورٕ کرن وول چھُنہٕ زانٛہہ نٲدِم سپدان تہٕ کِفایتس کٲم ہٮ۪نہٕ وول چھُنہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج بنان. تبرانی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد چھُ بیان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ قرآن ٲسۍ پرناوان، تِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کامہِ منٛز استخار کرنٕچ تہِ تعلیٖم دِوان. فرماوان ٲسۍ، تۄہہِ منٛز ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کُنہِ اہم معاملس منٛز فِکر منٛد آسہِ، تیٚلہِ پٔرِن زٕ رکٲژ نفل تہٕ پتہٕ پٔرِن یہِ دُعا، اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر. یتھ جایہِ ؤنِن هذا الامر بجایہِ پننہِ حاجتُک ناو، یا هذا الامر وننہٕ وِزِ تھٲوِن پننہِ درپیش حاجتُک تصوُر. خیر لی فی دینی و معیشیتی و عاقبتی امری فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معیشتی و عاقبتی امری فصرفه عنی وصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی به. خدایا، بہٕ چھُسَے ژےٚ چانہِ علمہٕ کہِ واسطہٕ کِنۍ رُژرُک طلبگار تہٕ چانہِ قۄدرت کہِ ذٔریعہٕ چھُسَے چون عظیٖم فضل منٛگان، تِکیازِ ژٕ چھُکھ قۄدرت وول تہٕ مےٚ چھنہٕ رَس تہِ قۄدرت، ژٕ چھُکھ علمہٕ وول تہٕ مےٚ چھُنہٕ علم، تہٕ ژٕ چھُکھ غٲب چہِ سارے کَتھٕ وارٕ پٲٹھۍ زانان. خۄدایا، اگر چٲنِس علمَس منٛز یہِ کٲم میٛانہِ خٲطرٕ بہتر چھِ میٛانہِ دیٖن و دُنیا کہِ لِحاظہٕ تہٕ انجام کہِ لِحاظہٕ، تیٚلہِ بَناو یہِ میٛانہِ خٲطرٕ مُقدر تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ کَر یہِ سَہل تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ بَناو یہِ مُبارک، تہٕ اگر یہِ کٲم چٲنِس علمَس منٛز میٛانہِ خٲطرٕ بُرٕ چھےٚ میٛانہِ دیٖن و دُنیا کہِ لِحاظ تہٕ انجام کہِ لِحاظہٕ، تیٚلہِ تھاو یہِ کٲم مےٚ نِش دوٗر تہٕ مےٚ تھاو اَمہِ نِش بَچٲوِتھ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ بَناو خٲر تہٕ رٕژر مُقدر ییٚتہِ آسہِ تَتہِ، تہٕ پَتہٕ کَر مےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ تہٕ تھاوُم أکسٕے ڈَنجہِ.